Kıymetli dostlar, programımızın ikinci kısmındayız. İbret aldın mı programımızda bugün? İnsanın genel anlamda yaratılış serüvenine şöyle bir atfı nazar ettik. İnsanın genel yaratılışını nasıl anlayacağız? Kur'an'daki temel referanslarıyla, gereksiz zorlamalara girmeden, efendim, yanlış rivayetin dar sokaklarında boğulup kalmadan, sapmadan, zihnimizi saptırmadan, olur olmaz yanlış, kötü niyetli, bozuk fikirli insanlara malzeme vermeden nasıl bakabiliriz diye. Özellikle Adem'in bir tür olarak var edilişini tabii hesaba katarak, kadına ve erkeğe doğru bakışlar geliştirerek nasıl edebiliriz diye konuştuk. Şimdi efendim Bakara 30'dan itibaren başlayabiliriz. Oradan da Hazreti Adem'in hilafeti mevzuna bir geçiş söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Kıymetli hocam, şimdi bir meal okumam lazım. Siz efendim aslını, orijinalini verirsiniz. Bakara 30 bu konuda meşhur. Evet. Ana çerçevelerden biri. Hani senin Rabbin melaikeye, evet, melekin çoğulu, evet, melaikeye, ben yeryüzünde bir halife tayin edeceğim, halife yaratacağım şeklinde meallerde var. Farklı, hı hı, değişik. Ben, evet, bir halife kılacağım gibi ibareler var. Hı hı. Tayin edeceğim dediği zaman da şöyle sormuşlardı. Melaike sormuştu. Yeryüzüne fesat çıkaran ve kan dökmekte olan birini mi atacaksın? Göndereceksin. Üstelik biz seni hamd ile tesbih ve takdis edip dururken biz de bu hal üzereyiz. Allah cevap verdi. Şu kesin ki ben sizin bilmediğiniz şeyleri de bilirim. Efendim, ardından isimlerin üretilmesi vesaire mevzu geliyor. Zihni dağıtmayalım. Evet. Şimdi burada Rabbimiz melaikeye soruyor. Ben yeryüzüne bir halife tayin edeceğim diyor. Bu melaikeye efendim söylemesi, senin Rabbin melaikeye söylüyor. Yeryüzüne bir halife tayin edeceğim diye. Buradaki ana müşkillerden biri şu. Yani Allah-u Teala'nın melaikeye bunu adeta, tırnak içinde söylüyorum, haşa, tasdik ettirmek istercesine, onaylatmak istercesine, melaikeye ben yeryüzüne bir halife tayin edeceğim demesini nasıl anlamalıyız? Yani bunu yerli yerinde Rabbimizin noksanlardan efendim azade oluşunu da hesaba katarak yerli yerine sahih bir anlayışla nasıl anlayacağız? Melaikeyle bu mükalemeyi, bu diyaloğu nasıl anlayacağız en başta? Ardından hilafeti konuşabiliriz diye düşünüyorum. Evet, şimdi meleklere bir arz söz konusu. Şimdi bu meleklere Allah-u Teala'nın yeryüzünde halife görevlendireceğim ifadesi tabii bir tasdik, onay mantığıyla söylenmiş bir şey, evet, değil elbette yani. Elbette, elbette. Sadece durumdan melekleri bir anlamda haberdar etmek. Hatta bence melekler melek olmalarına rağmen Allah-u Teala bildirmediği sürece gaybı bilemeyeceklerini, tabii, onların da belli bir standartta varlıklar olduğunu, onlara kendi varlık hiyerarşisi içerisinde tayin ettiği yerin onlar tarafından da iyiden iyiye bilinmesini, diğer insanların da melekleri Allah'ın konuşlandırdığı şekilde kabul etmesi lazım geldiğini öğreten bir sunum olduğunu düşünüyorum. Gelen cümleler, biraz sonra okuyacağımız cümleler bizi bu anlamı kavramaya zorluyor. Evet. Yani sadece ben bildirirsem bilirsin. Hı hı. Siz şimdi bir şeyin arka planını bilmezsiniz. Şekil olarak, görüntü olarak bakıp da oradan kendinize göre bir sonuç çıkartmayın. Belki böyle bir ahlakı insanlara öğretmek için melek sembollüğünde böyle bir mükaleme, böyle bir belki insan düzeyinde bir istişare ahlakı öğretmek için neticede bu sunumun yapıldığını söyleyebiliriz. Hmm. Bir fikir danışma falan. Çünkü burası ezbere geçiliyor da hani Rabbin meleklere falan diye söyleniyor, tamam da şimdi alemlerin Rabbi olan, la yüsel olan, asla hiçbir şeyi arz etmek, izah etmek durumunda olmayan, bütün bunlardan azade ve müberra bir zat-ı uluhiyet. Hiç şüphesiz. Bu zat-ı uluhiyet melaikeye ben halife yaratacağım diyor. Hiç şüphesiz. Yani orada belki meleklere de siz bu alemin tek varlıkları değilsiniz. Bu alemde görev üstlenecek varlıklar sadece siz değilsiniz. Benim istihdam edeceğim başka varlıklar da olacak. Hatta yani belki yani tek varlık değil, hayatı kainatı başkalarıyla paylaşma ahlakını belki meleklere de böylece bildirmiştir. Yani istişare ahlakı dediniz mesela benim o, için. Çünkü insana olabilir. Hitap eden bir kitapta geçiyor. Biz oradan o sonuçları çıkartırız. Tabii, yoksa mahiyeti meçhul olan bir mükaleme beni nereden alakadar edebilir evet. diye de insan sorabilir. Yani kalkıp da yani elbette Cenab-ı Hak meleklerin fikrini almak için ya da onlara haşa danışmak için böyle bir şey yapıyor olamaz. Evet. Sadece onlara, insanlara bir istişare ahlakı öğretmek ve meleklere de bu hayatı başka varlıklarla paylaşmak, başka sorumlu varlıklarda hallak olmanın gereği olarak, halik olarak değil de hallak olarak Cenab-ı Hakk'ın başka tür yaratmaya da gücünün yeteceğini onlara öğretmek ve bütün bunların ötesinde onların gaybı bilemeyeceklerini hem onlara hem insanlara ders bu anlamda ders vermek anlamında böyle bir hitap gerçekleştirilmiş olabilir. İşin tam gerçek mahiyetini tabii ki sadece Rabbimiz bilir. Evet. Biz neticede işin orasını çok bilmeyiz. Şimdi bu Bakara suresinin 30. ayetinde hani sözünü ettiğiniz bu sunum acaba mantık itibariyle neyi karşılıyorun ötesinde İnni ca'ilun fil ardı halife ifadesiyle karşı karşıyayız. Bu ifade genellikle hatta büyük çoğunlukla meallerde ve tefsirlerde yeryüzünde halife yaratılacağı şeklinde anlaşılmıştır. Evet, yaratılacağı. Evet, yaratılacağı şeklinde anlaşılınca bir takım sorular kaçınılmaz. Ca'ile'den değil mi kaynaklanıyor bu? Evet, yani şimdi Allah ca'ilün demesine rağmen bizim meal yazarları ya da tefsir yazarları onu halikun. Hatta sadece halikun da değil, onu diyelim ki bedi'un veya fatırun gibi algılıyorlar. Yani hiç olmayan bir varlık türünün yaratılması olarak algılıyor. Halbuki bunu niye böyle algılıyorlar? Şimdi kimsenin hakkını yemeyelim. Tabii. Onları o anlamda o tür düşünmeye sevk eden iki tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bu ayetlerden biri programın birinci bölümünde kısmen işaret etmiştim. Hicr suresinin 28. ayet. Orada diyor ki Rabbimiz ve izgâle rabbuke lil melâiketi hani Rabbin meleklere demişti ki inni hâlikun beşeren. Ben bir beşer yaratacağım. Evet, hâlikun. Hâlikun beşeren. Bir beşer yaratacağım. Min salsalin min hame'in mesnûnin. Evet, onu okumuştum. Heh, yani bir kupkuru çamurdan bir beşer yaratacağım. Yani yalnız oradaki kelime halikun ve muhatap olarak beşer ve onun orijini. Evet, yani aynı. Salsal. Heme-i mesnu. Nemi alınmış çamur. Çamur. Onu söylüyor. Daha önceden 26. ayette de meleklere böyle söylüyor ifadesi yok ama وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ ifadesi geçmişti. Şimdi bu ayetlerde ilk insan türünün yaratılışından söz ediyor. Yaratılışından, türün adının insan, beşer oluşundan ve yaratıldığı nesnenin orijinin de salsal olduğundan söz ediyor. Bu bir yaratılış ifadesi. Eyvallah. Yaratmadan önce Allahu Teala bunu meleklere söylüyor. Yaratacağım diyor bu ayette. Şeyde de Saat suresinin 71. ayeti olması lazım. Evet. Saat suresi 71. ayette de buyuruyor ki: "İz kâle rabbuke lil melâiketi Hani Rabbin meleklere demişti ki inni halikun beşeren, ben bir beşer yaratacağım, min tıynin, çamurdan. Çamurdan. Aynen. Orada salsal, burada tıyın geçiyor. Ama beşerin yaratılışı da aynı şekilde meleklere arzı söz konusu. Evet, yaratılışı da. Yaratılışı da. Bu iki ayette, yani Hicr 28'de ve Saat 71'de Allah-u Teala ilk insan türünü yaratmadan önce onu meleklere söylüyor. Yaratacağım diyor bunu. Sonra gerekçelerini de sıralıyor. Şimdi bu ayetlerde bu bilgi yer aldığı için Bakara suresinin 30. ayetindeki ifade ile o ifadeler aynileştiriliyor. Aynileştiriliyor. Aynen birbiriyle yorumlanıyor. Yorumlanıyor. Bu evet. Defa inni ca'ilun fil ardı halife ifadesi sanki inni halikun beşeren min tînin fil ardı ve inni ca'iluhu işte halifeten oluyor. Şimdi zihin karışıklığına da yol açmak için malzeme var ya. Var, var. Var. Şimdi evet. hakkını yemeyelim. Tabii. O ayetler tabii. olmasaydı pat diye bu tür yorumlar çıkmayacaktı. Çıkmazdı, tabii. Ama burada bir şeyi görmek lazım. Şimdi o iki ayette konu başka bir şey. Bu ayette ise konu bambaşka bir şey. O ayetler ilk insan türünün yaratılmasından önce Cenab-ı Hakk'ın melekleri bilgilendirmesi, yaratılacak varlığın adının insan ya da beşer olduğu ve yaratıldığı nesne orijinin de çamur olduğu beyan ediliyor. Evet. O başka bir şey. Halife tayini. Bu başka bir şey. Başka bir şey. Orada halikun kelimesi, beşer kelimesi, tîn ve salsal kelimeleri kullanılıyorken burada onlardan hiçbir eser yok. Burada cailun kelimesi var, halife. Arz kelimesi var, halife kelimesi var. Ya. O bu ayeti tercüme ederken yeryüzünde halife yaratacağım demek bu konuyu öbür konuyla karıştırmak demek olur ve işler karışır. Evet. Bu tercümenin böyle yapılırsa sıkıntı meydana getireceği gün gibi aşikardır. Öyleyse ne yapmak lazım? Burada konunun farklı olduğunu görmek lazım. Burada yaratılmış olan insanın yeni bir misyonla buluşturulması. Eyvallah. Hani diyelim ki beşer olan o varlığın sorumlu varlık halinde insan diye artık efendim nispetlendirilmesi ve ona göre de bir vazifeyle vazifelendirilmesi. Evet, bir şeyle görevlendirilmesinden söz ediyoruz. Nitekim Yusuf Bey, bu dediğim o kadar doğrudur ki, yani görüşümü diğerlerine baskın olsun diye söylemiyorum. O kadar birebir örtüşen bir ifade var ki bununla benzeşen, Saat suresinin 26. ayeti var. Muhatap Hazreti Davud. Evet. Cenab-ı Hak Hazreti Davud'a sesleniyor. Buyuruyor ki, Estağfirullah. Ya Davud'u, ey Davud, inna cealnâke, bakın orada da cealün diyor, burada da cealnâ. İnna cealnâke, biz seni kılacağız, şekillendireceğiz, tayin edeceğiz. Halifeten, halife olarak fil ardı arzda. Aynısı bakın. Şimdi bakın burada Hazreti Davud'un yaratılmasından söz edilmiyor. Tabii. Çünkü zaten yaratılmış, ona sesleniyor Allah'tan. Halife kılınmasından. Halife kılınması, halife tayin edilmesi, halife olarak görevlendirilmesinden söz ediliyor. Eyvallah. Peki bu ayrım niye bu kadar önemli? Çok önemli. Çok önemli çünkü. Devam eden ayet, eğer yaratacağız dersek cevapsız korkunç soruların sorulmasına sebep oluyor. Evet. Ne diyor melekler? Galiba diyorlar ki, demişler ki, etec'alu fiha, sen orada görevlendirecek misin? Men yufsidu fiha, orada fesatlık çıkaracak ve yesfikud dimae, ve kan dökecek varlık. Şimdi yaratmak manası verince inni ca'ilun fil ardı halife ifadesine, yeryüzünde halife yaratacağım manası verince, bu defa melekler bu yaratılacak varlığa iki fiil nispet ediyorlar. Çünkü henüz yaratılmadı ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. Karşılaşacaklar, daha yok. Yok. Daha ortalıkta o varlık yok. Yok. Fakat o varlığa iki fiil nispet ediyorlar. Bir fesat. Evet, fesat. İki. Kan dökme. Evet. Sefki dima, yani kan dökmek. Evet. Evet. Şimdi peki bu melek olmayla uyuştu mu bu? Melekler henüz yaratılmayan bir varlığı nasıl nereden biliyor? Bu gaybı bilmek anlamına gelmeyecek mi? Neml suresinin 65. ayetinden biz biliyoruz ki Estağfirullah, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ. Göklerde ve yerde Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilemez. Buna melekler de dahil. Hatta ayeti okurken dedik, gaybı bilemeyeceklerini aslında onlara öğretiyor Allah-u Teala ve bize de öğretiyor. Melekler gaybı bilmezler Allah bildirmediği sürece. Tam burada bir hemen bir izah devreye giriyor biliyorsunuz. Buyurun. İnsandan önce yeryüzünde, efendim arzda, hı hı, irade sahibi başka canlılar, başka türler var edilmişti. Evet. Can tabii. Kavmi, cin kavmi, cin. Daha çok cin üzerinden duruluyor. Yürütülüyor. Evet. Yani deniyor ki işte. Dolayısıyla melekler buna şahit olmuşlardı. Onlar cinlere müthiş bir karmaşa çıkarmışlar, kan dökmüşler, fesat çıkarmışlardı. Evet. Allah da onları bir şekilde helak etmişti. Aha. Bu daha önceden meleklerin bilgi haznesinde vardı. Tekrar iradi bir varlık yaratacağına muhatap olduklarında ibare ifade olarak, hı hı, irade, öyleyse, irade varsa kan dökülür, fesat çıkarır, evet, demiş diyorlar, evet, diye yorumlanıyor. Bu yani referansı olmayan, sadece araları doldurmak için üretilmiş, türetilmiş bir kanaat bu. Buna bizi mecbur edecek bir sebep yok. Yani gömleğin birinci düğmesini yanlış bağlamaktan kaynaklanıyor bu iş. Zincirleme. Yani buna yaratmak, yeryüzünde halife yaratmak manası verince bunlar oluyor. Evet. Oysa halife yaratılmış bir insanın görevlendirilmesinden söz edince bunların hiçbirine gerek kalmıyor. Yeryüzünde bakın, bu kitap Arapça. Evet. Şimdi bu Arapçanın kelimelere, fiillere yüklediği manalar var. Biz şimdi bunları görmezlikten gelemeyiz. Nedir bu manalar? Mesela geniş zaman kalıbı, Arapçası muzari dediğimiz kalıp. Hı hı. Muzari kalıp eğer başında onu herhangi bir anlama yönlendirecek özel bir edat yoksa, muzari kelimeler önce hal manası verirler. Şimdi manası verirler. Şimdi başına bunun sin veya sevfe koyarsanız gelecek zaman, yakın gelecek, uzak gelecek zaman manası kazanır. Olumsuz olarak ma edatı koyarsanız, la edatı koyarsanız, len edatı koyarsanız, lem edatı koyarsanız, lemma edatı koyarsanız zaman daralması olur yani. Fakat burada hiçbir edat yok. Yok. Ne sin sevfe var, ne mala var. Zaten olumsuz bir edat zaten yok. O zaman biz bu edata, bu fiile şimdiki zaman manası vereceğiz. Buna mecburuz. Biz bunu gelecek zamana hamledemeyiz. Delilimiz yok çünkü. Hı hı. Öyleyse bu ayeti tercüme ederken sen ya Rabbi, sen yeryüzünde fesatlık çıkartacak ve kan dökecek bir varlığı mı halife yapıyorsun, yaratıyorsun tercümesi yanlıştır. Hı. Olmaz. Yani şu anda fesat çıkaran şu anda bozgunculuk yapan ve kan dökmekte olan bu varlığı mı halife yapıyorsun? Evet, yapıyorsun. İlginç. Evet. Bu ayeti böyle anlamak durumundayız. Öbür türlü gaybı bilen melekler bir türü daha yaratılmadan suçlu ilan eden melekler kavramıyla karşı karşıyayız. Ne biliyor melekler? Bütün insanların böyle olacağını ne biliyor? Potansiyel suç, orijinal günah gibi bir fikre kafa açıyor bu sefer. Aynen öyle. Ezeli günah kafadan başlatılıyor. Kafadan Hristiyanlık terapisi girdi işte. Biz buna yaratılmadan potansiyel suçlu. Suçlu. Gaybı bilen ve bir türü hepsini üstelik. Yani kan döken adam var, dökmeyen var. Peki bir şey daha devreye giriyor. Benim heyecanımı bağışlayın. Efendim, halife tayin edilmemiş ama yaratılmış, evet, insan, Adem. Ondan sonra, fakat cennette, şimdi bir de o da var. Cennette fesat ve kan dökücülük ne? Ya, şimdi bir de o var. Yani melekler biliyor ama şimdi halifelikle beraber yeryüzünde halife tayin ediliyor. Dolayısıyla cennetten bir çıkarılış söz konusu, hani hubut dediğimiz şey. İyi de bu cennet, artık o cennetin mahiyetini de sormuyorum. Cennette kan dökmek ne geziyor? Fesat ne geziyor? Ya şimdi bu olmaz işte bak. Ya, bu böyle şeyler yok. Bizi buraya mecbur edecek bir metinle yüz yüze değiliz. Buradaki Bakara suresinin 30. ayetindeki konu ile Hicr suresi 28 ve Saat suresi 71. ayetlerdeki konuyu karıştırıp bu karışıklığın içerisinden yani bir anlam karmaşası meydana getirmeye gerek yok. Biz buna mecbur değiliz. Biz böyle anlayacağız. Halife görevlendirilmeyi, bu görevlendirmeye melekler hikmet soruyorlar. Karşı çıkmıyorlar. Bir de böyle bir algı var. Melekler buna karşı çıktı. Hayır, karşı çıkmadı. Melekler neye karşı çıkacak? Anlamak için sordum, tabii, sorma. Hayır tabii, yani hikmetini sormak. Hikmetini yani. Sual ediyor tabii. Bilmiyor, gaybı bilmiyor. Tabii. Gaybı bilmeyen gördüğüyle yani ifade. Yani istirham etsem açıklar mısın manasında. Aynen öyle. Manasında. Hiç de başka bir şey değil. Yoksa itiraz manası falan haşa ve kela. Tabii, nereden yani çıkarırsın? Hani melek. Şimdi bir defa bunu böyle yapmak demek Yusuf Bey. Yani bağışlasın beni kardeşlerim ona istifsar ama. İstifsar mı diyorlar? Öyle bir şey, özel bir kalıp var. İstifsar babında ne diyorlar? Bir sual. Hani anlamak için sual sorma. İstisar. Ya evet. Yani bakın, biz Kur'an-ı Kerim'in melek kavramını nasıl tanıttığını o zaman bilmiyoruz. Tabii. Melek yani, kavramında çarpıklık var. O zaman melek şimdi her sürekli söylüyorum. Bir konuyu konuşacaksak Kur'an'ın hepsini bileceğiz. Kur'an'ı bilmeden parçaya bakarak bütün hakkında kanaat sahibi olunmaz. Rabbimiz melekleri bize tarif ediyor. Diyor ki bunlar şöyle varlıklardır. Nasıl varlıklar? Bakın. Rabbimiz buyuruyor ki nerede buyuruyor? Nahl suresi 50. ayet. Ve hum la yestekbirun. 49. ayet. Melekler hiç kibir göstermezler. Yekafune rabbehum min fevkihim. Makam olarak üstlerinde bulunan Rablerinden korkarlar. Ve yef'alûne mâ yu'merûne. Emrolundukları şey her neyse onu aynen yaparlar. Emre karşı gelmek melek kavramıyla taban tabana zıttır. Böyle bir şey olmaz. Mesela bakın Enbiya suresinde buyuruyor ki surenin 27. ayeti. La yesbikûnehu bil kavli. Melekler hiçbir sözde Allah'ın önüne geçmezler. Ve hum onlar bi emrihi ya'melune. Allah'ın emrettiği şeyi aynen yaparlar. Yani haşa Allah'la tartışmak değil. Emredilen şey neyse onu yaparlar. Mesela Tahrim suresinde buyuruyor ki gene melekleri tarif ettiği bir bölümde işte cehennemdeki meleklerin görevlerinden söz ediyor. La ya'suna Allah ma amarahum. Allah'ın kendilerine emrettiği konularda ona isyan etmezler ve yef'aluna ma yu'marun. Ve emrolundukları şey her neyse onu aynen yaparlar. Meleklerin karşı çıkışından söz edilemez. Melekler sadece ve sadece bir şeyin gaybı bilmedikleri için bir şeyin iç yüzünü merak ederek soru sorarlar. Burada yapılan budur. Melekler Allah'a karşı çıktı. Nasıl melek oldu peki bu? Olmaz. Böyle bir şey yok. Tabii. Bunlar melekler iradeli varlıklardır ama iradeleri haktan yana Allah'ın emrine fixlenmiş. Tabii. Bir iradedir. İradeyi tamamen oraya hasretmişlerdir. Yani. Yoksa hepten otomat değiller. O zaman bu sorunun anlamı olmaz. Anlamı olmaz. Evet. Tabii. Şimdi mesele bu. Kendi iradelerini külli iradeye tamamen bağlamışlar. Evet, aynen öyle. Allah onları öyle yaratmış. Şimdi burada diyorlar ki ve nahnu nusebbihu bihamdike. Ya Rabbi biz seni hamd ederek tesbih ediyoruz. Ve nukaddisu leke. Seni takdis ediyoruz. Yani bu anlamadık yani. Şimdi orada henüz insanlar var. Yaratılmış insanlar var ve muhtemeldir ki kan döküyorlar, fesatlık çıkartıyorlar. Zaten Adem'in iki oğlu kıssası gelecek, evet, Habil, evet, Kabil. Evet, evet. İşte belki konuşacağız onlarla falan. Tabii. Yani hali, o günkü ortamı gözlemliyorlar. Öyle eskiden cinler böyle yapıyordu. Demek yeni yaratılacaklar da öyledir. Hakkında Cenab-ı Hakk'ın bilgi vermediği bir türü bir başkasına benzeterek nasıl sonuçlar çıkartıyorlar? Bu olmaz. Yani bu melek kavramıyla örtüşmez bu iş. Bizi öyle sorular üretmeye mecbur etmek, ayetlerin ele aldığı konuları birbirine karıştırmaktan kaynaklanıyor. Evet. Yani o zaman demek ki Ademoğulları yeryüzünde, arzdalar, fesat çıkarıyorlar, kan döküyorlar. Aynen öyle. Kabil, Habil ilk oğlunda olduğu gibi. Bunu melaike zaten görüyor. Görüyor. Fakat daha hilafet vazifesi verilmemiş. Hilafet vazifesi verilecekken meleklere bu sunuluyor, arz ediliyor. Evet. Oradan da bize insanlığa ibret ve dersler var onların şahsında. Hı hı. Bir gaybi mükaleme aynı zamanda bize bir ders vermek içindir. Aynen. Yoksa bizim hiç ilgilendirmeyen uzaklarda olmuş büyütmüş bir hadiseyi anlatmak için değildir. Değil. Bunun bir ibret tarafı var. Aynen. Evet. Yani biz zaten yani kıssaları hayatımıza indirgemek için bunları okuyoruz tabii, şimdi. Yoksa mahiyeti. Yani biz bu mükalemeden ne anlayacağız şimdi? Tabii. Biz bundan şunu anlarız. Melek bile olsa gaybı bilmez. Eyvallah. Hiçbir varlık Allah'ın bilgisini kuşatamaz. Kale inni a'lemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilemediğiniz şeyleri bilirim. Ki orada da enteresan şeyler var. Evet. Ha, yeryüzündeler. Ondan tabii. sonra fesat çıkarıyorlar. Halife tayin edeceğim deniliyor yeryüzüne. Ondan sonra bunun üzerine de meleklerin anlamak için, işin iç yüzünü öğrenmek hikmetini öğrenmek için soru soruyor. Ve Allah-u Teala da mesela bakın Yusuf Bey, inni alemu ma la ta'lemun deyip de bitirmiyor. Çok evet. enteresan. Evet evet. Kestirip atmıyor. Kestirip atmıyor. Siz bilmezsiniz ben bilirim. Buyur, diyor. Bak falan böyle bak, şey yok. Bak ispat edeceğim diyor size. Ben bilirim, siz bilmezsiniz. Bu da bir ahlak. Evet, yani bilgi bize, ahlak. Bize bilgi ahlak. Evet. Bize yani bildirmeden cezalandırmıyor. Öğretmeden cezalandırmıyor. Evet. Öğretmeden sorgulamıyor. Alleme Adem el-esma'e kulleha. İşte o Adem'e esmanın tamamını, isimleri. Yani esmanın tamamını dedi, şimdi soruya konu olacak isimleri yani. Evet, evet. Öğretiyor. Sümme aradahum alel melâket. Sonra meleklere arz ediyor, sunuyor. Diyor ki, fekale. Enbi'uni bi esma'i haulay. Şu yarattığım yeni varlıklar. Bu varlıkların isimlerini bana haber verin bakalım. Tabii. Hadi bakalım in kuntum sadikin. Eğer biliyorsanız. Galu, meleklerin itirafı. Gaybı bilememe. Allah bildirmediği sürece gaybı bilemeyeceklerin itirafı. Sübhanek. Seni eksikliklerden tenzih ederiz ya Rabbi. La ilme lena illa ma allamtena. Senin bildirdiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. İnneke entel alimul hakim. Her şeyi hakkıyla bilen ve her bilgisi hikmetlerle dolu olan varlık sadece sensin diyor. Eyvallah. Bu da meleki bir duruşu aslında bize talim ediyor, evet. öğretiyor. Melekleşmek, melekileşmek, melekleşmek değil de şeytanın safında değil, meleğin safında yer almak için nasıl bir hal kuşanmamız gerektiğinin bize dersini veriyor. Aynen öyle. Böyle bir yani ahlak. Ayetlerin bize bakan tarafı, işte eğitimciyiz mesela biz. Tabii. Öğretmeden sormayacağız. Öğretmeden sormayacağız. İmtihan etmeden, öğretmeden tabii. cezalandırmayacağız. Taklidi doğuracak şekilde, buyurgan bir şekilde kestirip atmayacağız. Mesela sınıflarda Yusuf tabii. Bey. Ve 25 yıldır pedagoji yöntem işte bakın buna. Evet, bunu pedagoji öğretiyor usulü. Allah-u Teala. Tabii. Yani bakın soru sormayı engellemiyor. Melek dahi olsa. Tabii soru soracak. Sormayan öğrenemez. Melek dahi olsa bu böyledir bu. Biz eğitim yaparken buyurgan bir etken bir duruşla tabii. monolog yaparak monolog. Karşı taraftan hiç kimsenin ağzını açtırmayarak az ağzını az aykırı bir şey soracaksa kime? Onu paylayarak cezalandırarak hatta sınıftan dışarı atarak böyle rezil edici bir tutum, Kur'ani bir tutum değildir. İşte Bakara suresinin evet. 30. ayeti nefis bir eğitim öğretici ayettir. Rabbimiz melekleriyle böyle bir iletişim. Yani körü körüne teslimiyet, değil. Taklidi doğuran bir karşı tarafa iradeyi veriş yok. Değil. Aklı birisinin cebine koyma yok. Yok. Buradan da aslında birçok cemaat, cemiyet ahlakı da çıkıyor. Bir aynen. insana tabiiyet fikri de ortaya çıkıyor tabii. otoriteye karşı filan. Şimdi hocam bu mevzu, bu allemel esma meselesi, talim-i esma meselesi evet. çok önemli bir mesele, ayrı bir mesele. Zamanımız da yok maalesef. Peki. Arzu ederseniz, söyleyecekleriniz burada bir kıvam bulduysa onu ayrıca konuşalım. Peki, yani buradan şeye yavaş yavaş döneceğiz ama o zamanı, bu programda olmayacak. Hani meleklerin Adem'e secdesi nedir, ne değildir? Orada da benim o, de çünkü müstakil suallerim evet, var. O ayrı bir şey. O cennet hangi cennettir? Oradan çıkmak neyin tabii. nesidir? Tabii. Filan o müstakil bir program tabii. gerektirecek. Evet. Biz burada Cenab-ı Hakk'ın meleklerle nasıl bir iletişim kurduğunu, evet. meleklerin nasıl bir bilgilendirilmeye tabi tutulduğunu ve Rabbimizin bilgilendirme sisteminde muhataba nasıl davrandığını bize öğretiyor birer evet. eğitimci olarak. Evet. Sadece okulda değil. Evet. Bu da bir televizyon. Tabii. Bu da bir eğitim kurumu. Tabii. Burada da tabii. insanlar bir şeyler öğreniyorlar. Tabii. Onların soruları, sizin sorularınız, bizim sorularımız فَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ soru soranın azarlanmaması lazım geldiğini öğreten ta yaratılışın en başından itibaren Rabbimizin sünnetullah bir, diye tabii. tanıttığı uygulamalarından birini terbiye gördüm. Usulü aynı zamanda çıkarmış olduk son evet. kısımda. Evet. Birkaç cümleyle bitirelim. Bir buyurun. Dakikamız ya var ya yok. Şimdi melekler dahi olsa soru soruyorlar. Evet. Melek anlamak için, iç yüzünü kavramak için, hikmetini anlamak için. Evet. Bu çok önemli. Yani ben meleğim, irademi tamamen hasretmişim. Öyleyse soru sormam yok. Yok. Ondan sonra Rabbimiz Rab olduğu halde açıklıyor, uygulamayla gösteriyor. Kestirip atmıyor. Kestirip atmıyor. Ondan sonra bu önemli nokta. Birkaç mim koymak açısından söylüyorum. Şimdi demek ki meleki bir duruş sergilemek anlamında bu söylediklerimiz de dahil olmak üzere şunu anlayabiliriz diye aklıma geliyor. Mesela hamd etmek meleklerin. Kendi vasıflarını da ortaya koyuyorlar. Tabii. Yani biz seni hamd ile tesbih ederiz. Hamd var, tesbih var, takdis var. Evet. Bu üçü de melekleri anlamada, melekileşmeyi anlamada üç anahtar gibi geliyor bana. Yani belki ileride yani bir duruşunuz olsun bir şey isterken. Yani bir şeyi temsil edin. Hiçbir şey, hiçbir emeğiniz yokken iddialı çıkışlar yapmayın. Çıkış yapmayın. Yani, sualde işte o zaman hak etmemiş oluyorsunuz. Yani temelli bir şey, temellendirilmiş bir duruşunuz olsun. Tabii. Siz size verileni önce bir yapın. Tabii. Ondan sonra da başka şeyler öğrenmenin önünde bir engel yok tabii, yani. Tabii. Şimdi yani evet, hamd demek ki tesbih ve takdis meleklerin üç temel vazifesini ve özelliğini bize işaret ediyor. Bunun karşısında da Rabbimizin onlara karşı kullandığı argüman tabirinde ise ilme referans. Evet. Yani herhangi bir sual karşısında en birinci meselenin ilim olduğunu, burada ilmin itibarı, ilmin fevkiyeti gibi bir gizli göndermenin de olduğunu, doğru, Rabbimizin yani... Bilmeden konuşmamak lazım. Bizi de... Bilgiye öğren. Çünkü melekler karşısında onlara diyor ki siz bilmediniz, ben bilirim diyor. Şimdi bir ilme vurgu yapıyor, ilme gönderme yapıyor. Bilen konuşsun demek. Evet, evet. İlmin ve alimin önemine de gizli bir gönderme olduğu kanaatindeyim diye düşünüyorum. Konuşacak mevzular çok. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet, kıymetli dostlar, bir sonraki programda efendim bu isimlerin öğretilmesi, Adem'e secde meselesi vesaire konuşulacak çok husus var. İnşallah oradan devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Muhabbetler sunuyoruz. Hoşçakalın.